Bai, zenta hiru desplazamendu egiten ditu, biztanle bat kotxak, egunero. Eta nolaz, Hendaiatik Baionara, 185.000 biztanle diren, egan nahi du urtean, 145 milioi desplazamendu egiten direla. Eta garraio publikoetan bakarrik 600.000. Esan nahi du, garraio publikoetan, ibiltzen direla 0,004 egunekoak. Orduan oso gutxi erabiltzen dira garraio publikoak hemen. Eta gainerako gehientsuenak kotxez, ibilgailuz, eta askotan pertsona bakar bat kotxe bakoitzean. Gehiengoa bai. Eta nola bizikleta ere ez dela erabiltzen, oinez ere gutxi ibiltzen dire, eta bon, beraz, arrazo handi bat. Eta hortakoz bizi eramaten duen lan hori biziki importante, garrantzitsua da, zenta irakusten du bakotxak baduela bere papera egiteko. Bai. Hemen aldamenean bitugu belo edo bizikletak, hain zuzen ere, hori aukera alternatiba bat da, argi dago, baina garraio publikoari dagokionez, kolektiboari dagokionez, badira autobusak, trenak tokian tokiko, hau da, desplazamendu laburretarako baliatu daitezkenak, baina badira proiektu handiak ere, gure eskualdean eragina dutela. Gure eskualdean badire proiektuak, gertatzen dena hemen gure herrikargoan, zera ez du aspalditik ekimen hori hartua. Ganden urtetik du hartua eta momentukotz aztertzen ari dira, ikusteko zer egin behar den eta badira gauzak egitekoak, baina iduriz eskaz dela diru asko. Eginak ez izan diren lan horiek guain, baitezpada egin beharko die eta guain geroz eta garestiago bilakatzen dira eta beraz lanoiek duela 20 edo 30 urtean eginak izan behar ziren eta nolaz ez diren eginak guain oso ainiz kostatuko dute. Argazki baten egiteko gaur egungo garraio eredua hemen duguna nolako ondorioak bitu? Ene ustez ondorio txarrak zen eta geroz eta gehiago jendea torzen dira gure eskualdean, baina azpiegituretan eta garraioetan ez dira inbestizamenduak egiten. Ongi da, azken puntu bat, garraio publikoari dagokionez, ez dakit autobusak, trena gutxi erabiltzen dela aipatu duzu, zein neurri bultzatu, susatu beharko lituzkete, bai ego Lapurdiko elkargotik edo zein erakunde instituzio publikotik hori bultzatzeko, jendea garraio publikora erakartzeko? Hori ez da erresa. Soluzio nik ez ditut eskutan, nolako soluzioak, bakotxak bere gain hartu behar ditu horiek, zera etxetik ateatuta, bakotxak behar du pentsatu nola mugitu etxetik. Eta ikusiz nola klima hori aldatzen ari den, beraz etxetik ateatuta ogeri buruz pentsatu. Autoilara gauza bat dira, baina zama garraioa da mundu mailan kontsumitzen dugun guztiak, joan etorrian uzten duen kutsabura marka nagusia. CGT sindikatuak argi du trenbidea dela hortan atera bide, baina zokoan eman itzaldian Peio Dufok errantzigun bi hamarkadetan erdira murriztu dela trenbidez egiten den zama garraioa, kamioina delako plantan eman den alternatiba eta ekonomikoki ez ezik, klima eta gure osasunean ere erruz pagatzen ari garela. Merkantziak gehienak bideetatik pasatzen dira, kamioiez, petrolo hainitz behar da hoien garraiatzeko. Ordan ikusten da zinez plantan emanaden alternatiba kamioia dela eta denek dakigu ez dela iraunkorra eta hemen pentsatu dugu kutsa zerga plantean emaitea. Kamioi guziak ordan dezatera eien kutsadura eta bideen berriketa eta guzi hori. Zenta gu biztan lebezara dugu ordaintzen gule zergekin eta ez da normala. Segur da kamioi bat ebide araztea bakarrik hori kontutan hartuz, ez dela hain garesti, baina gero gizarteak ordain du beharko du kutsaduraren zat, zenta jendea eritzen da kutsaduraren gatik, klimak eta aldaketaz gain ere, sekulako ondorioak baditugula gizartean gaur egungo bizitzeko moduarekin, ipatu dituten eritasunak, asma, alergiak edo minbizi eta guzi horiek, ura kutsatua derako edo janaria kutsatua derako, eta zinez, hor aldaketa bat behar da. laester, zenta gizartea hilko da olako modu batez segituz. Hil baino lehen aldatu behar dela eta hortan ari direla errandauko ere Oier Fuentes bidazi taldeko kideak, eurek bortziriak bidasoa eta saretako 500 ekoizle ekologiko txipi eta 100 kontsumitzaile elkarren artean lotu bituzte. Argi dago, ez bakarrik elikagaiak berak, ez? Gero elikagai hortatik kanpo doan plastikoa dela, papera dela, en finean elikagai bat dator mila tokitatik, milaka kilometro ditu eta gu saiatzen garena da ba murrizten enbase eta paketeak eta hori dena. Eta hortaz gain, ahalik eta gertukoa den produktuak hartzen. Daude mila toki guk eragiten aldugula uste baino errezago, ez? Eta hori da gure helburuetakoa, ba, gure bizi ohitura horiek aldatzea poliki-poliki. Elikaduratik eta baita bertzetatik ere. Nik uste erantzun ona dela etorkizunera bidaiatzea, ez iraganera. Eta nik uste etorkizuna hor dagoela. Iraganetik edan, baina gaurkotua, ez? Eta herritik eta herritarrek. Eta hor lortu nahi duguna da, ba, pixka bat, hiru planotan, bai maila personalan, kolektiboan, zein amalurrak indugun harreman horretan, transformazio bat edo eraldaketa bat. Baina hori da, beti elikadura edo oinarritzat, edo lurra, hobe esan da, oinarritzat hartuta. Ekologikoan, eta horregatik pixka bat garestia bateratzen da, baina gero hori aurrezten dugu medikutan, aurrezten dugu gure seme alaben munduan geldituko gire diren problema denetan, eta nik uste prezioaren hori merke zer da garesti hori pixka bat relativizatu behar dela eta horren inguruan hausnartu. Merkea izan ohi da adibidez, modaren aginduz Asian ekoiztutako arropa merkea multinazionalen saltokietan erostea, baliatu eta azkar botatzea ere. Maider Etxeberri kanboko orratzetik ari elkarteko kideak aldiz, jantziak errekuperatu eta transformatzen bitu, eta gure amatxiek egiten zuten antzera, arropak etxean konpontzeko atelierrak ere eskaintzen bituzte, ohituraiek ere galdu egin baitira. Ba, galdu izan da, zenta hori gerlatik gisa guziz izan da dena profusioan eta dena ainitzean lana bazen, dieneak dirua lortu dute, bon, pozik ziren bizitzea, donk, dena etorri da bat batean, erosi, eta askierreski lehratu gira konsumo eta edo bizi molde hortara, eta antziz eta gauzak gu aurrek egiten alitu gura. Eta hori reski ere aipatzen dugu, guk ez dugu baitez bat deus asmatzen, da me bakotsak egiten aluela ere bere etxean gauza bat edertu, aldatu edo konpondu. Eta tatsa bat eta zilotxo bat balin badare, edo petatxu bat ezari, edo bestelakotu. Diskurtsua ere hortan dugu, da nahi bauzue jantzi, balio ere oraindik berriz joatea, akopa berri baten erostera joatea, badira bigarren eskuko jantziak eta oraindik onak direnak. Ranguretzat ez dira oraindik bota behar. Poteo joatea baliz bezala hori diendea hori egiten du ere, badoa denden itzulia egitera eta ba, kontsumo hortan da jende gehiena. Eta iruela betero jantziz aldatzen eta botatzen, hori erorkeria da. Zebide me hori ez bakarrik joparentzat no. Mundu horretan ala bizigira eta no, erukeria da ez dute, ez dut bestein kerraitekoik, baba. Horiek ala, etorkizuna ukan nahi badugu, kontsumitzerakoan, mugitzerakoan, bizitzerakoan, beste molde batez egin dezakegula gogoetatu beharko dugu. Nicolas Goñi, bizi mugimenduko kideak dioskun bezala, dena lotua baita, eta tamalez, egun, kontsumo txikiena ere, zama kontainerretan dator. Batez ere hemen Ipar Euskal Herrian, gas karboniko iturri nagusia garraioak direla, et autopistan pasatzen dira ez dakitzen mila kamioi egunero. Eta horiek askotan ba, oso urrundik ekoiztutako fruitu edo barazki edo material simpleak ere ba, transportatzeko. Eta gauzako beto pentsatuz, horietatik ba, zenbat diren alferrik eta zenbat ekoizten alditugun tokian edo gu geuk egin edo tokian ekoiztu, gure buru jabetza esango nuke hobetzeko, ba, eta petrolioaren menpokotasuna ere murriztu. Ba, eguneroko bizitzan, ba, nola gauzak egin material birziklatutan, irigintza eta etxe bizitzarei buruzkoa, nola energi gutxi osautu gure goitzetan, eta hasi erabiltzen eguneroko bizitzan bizikleta, nola erabili sendabelarrak mintiki batzuak zaintzeko, bigarren eskuko arropak umeentzat, ba, umeak oso azkar onditzen diela eta askotan erosten ditugu bat eta bat gehiago eta askotan ba, gutxitan erabiltzeko, ba, bigarren eskuko gauzak, gauza bereziki gauza sumiak, baina norbere mailan ba, gauza horiek metatuz ba, laguntzen digute ba, asteko diru gutio sautzeko, baliabide gutiago erabiltzeko ere, eta kolektiboki ba, kliman daukagun impactua murrizteko.